الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون سورة المؤمنون اتلسم سپارہ دا سورة المؤمنون مکی سورۃ دے نازل شوی دی وروستو د سورۃ الانبیاء او مخکې د سورۃ السجدہ نه. ترتیب قرآنی کې درشتم نمبر سورۃ دی او ترتیب نزولی کې څلور او یایم نمبر سورۃ دی. عربت درې سورۃ د ماقبل سره ده. په سورۃ حج کې الله رب العالمین د لوی عذاب ذکر وکړه. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت را روان دی او د قیامت نه مخکې به زلزله راځي. نو دې سورت کې الله تعالی ذکر کوي بیان د صفاتو د پاره د نجات د دغه عذاب نه. که ځان د قیامت د عذاب نه بچ کول غواړی نو دې اوصاف باندې ځان متصف کوي د قیامت د عذاب نه بچ شي. دویم ربط د ما قبل سره دا دی مخکې سورت کې سورۃ الحج کې الله تعالی اعمال او اوصاف د مشرکانو ذکر کړی دی. د غیر الله په نوم باندې منښتې کوي وغیرہ وغیرہ. نو دوی صورت کې الله تعالی د هغې په مقابله کې اوصاف المؤمنین ذکر کوي. مخکې اوصاف المشرکین، اخلاق المشرکین، اعمال المشرکین، نو دوی صورت کې اوصاف المؤمنین ذکر کوي. بل ربط دما قبل سره دا دی مخ کی صورت کی وګورئ آخر کی اللہ رب العالمین وئی چې تاسو د خیر کارونه وکئ دیر پاره چې تاسو کامیاب شئ. و او یایم نمبر آیات کی اللہ تعالی فرمائی یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. د خیر کارونه کوئ چې کامیاب شئ. نو د مخکې صورت په آخر کې هغه اعمال او افعال ذکر شول لفلاح. نو په دې صورت کې په ابتدا کې هغه فلاح ذکر کیږي. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. دغه مؤمنان کامیاب دي چې په دې اوصاف باندې متصف شي. نو د مخکې صورت په آخر کې هغه اسباب او اعمال د فلاح ذکر شول. نور دی صورت ابتدا په دغه باندې ده. نو مخکې صورت اختتام په دغه او د دې صورت ابتدا په دغه باندې ده. دا مختصر یو څو ربطونه شول د ما قبل سره. داوه د صورت دا نفی د شرک په البرکات. المبارکو فی کل شین هو الله. په هر سیز کې خیر او برکت چون کې الله تعالی دی. الله تعالی مبارک ذات دی، برکات ورکون کې ذات دی، د خیرونو د برکتونو ورکون کې ذات الله تعالی دی، بل څوک نه دی. اسماء حسنا د الله تعالی بحسب التکرار یول ذکر کی چې تکرار تل لري کی. نو دې صورت کې د الله تعالی یول نمونه ذکر شوی. اجمالی خلاصه د صورت ذکر کو کوشش کوي چې دغه یادوي سوارلس اوصاف د مؤمنانو بیانیږي په دې صورت کې د دې په مقابله کې با سوارلس قباحتونه د مشرکانو بیانیږي نو سوارلس اوصاف د مؤمنانو او د هغې په مقابله کې سوارلس قباحتونه د مشرکانو بیانیږي دلائل عقلیه په مسله توحید د الله تعالی باندې دورس بیانی الله تعالی یک یو ذات دی د الله تعالی سره شریک نشته دی زکا دا دلیل دی الله یو ذات زکا دی چې دا دلیل دی نو دلائل عقلیه په مسله توحید د الله تعالی باندې بیانیږي دورس شپک دلائل نقلی او بیانیږي د پاره د رد د شرک دا اجمالی خلاصه شوله د دې صورت بیا تفصیلی خلاصه د هر یو عالم او د هر یو استاد اغزان ندان لدی خو زه تاسو ته مختصر ذکر کوم د صورت تقسیم دی سلور بابونه ته اولنی باب تر د درشتم آیات پورې دی او په دې کې بشارت ذکر کیږي مؤمنانو مسلمانانو ته او داغي اوصاف بیانیږي او بیا شپږ دلایل عقلیه په مسله توحید باندې اول باب تر د درشتم آیات پورې دی په دې کې د مؤمنانو مسلمانانو ته بشارت دی او داغی او صاحب بیانی او شپک دلائل عقلی بیانی داستاسو دننی سبق خلاصه شول قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دی مؤمنان امام بیهقی رحمۃ اللہ علیہ یو حدیث ذکر کړی دی د دې صورت د فضیلت د پاره دا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لما خلق الله الجنه قال لها تكلمي کله چې الله تعالی جنت پیدا کنو الله تعالی جنت ته وی چې ته خبر یو کا الله تعالی چې کله جنت پیدا کو نو الله تعالی جنت ته ویل چې ته خبر یو کا هر شی خبرې کول شي الله تعالی په امر باندې نو الله تعالی جنت ته وی چې ته خبرې وک نو جنت چې خبرې وکړلې نو قد افلح المؤمنون دا د مؤمنانو صفتونه چې ذکر شو ذکر شوی دی په دې صورت کې په دې آیاتونو کې نو جنت اولنۍ خبرې دا وکړلې الله تعالی او ته وی چې ته خبرې وک نو دا خبرې وکړلې قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون دا خبرې وکړلې امام بیهقی رحمۃ اللہ علیہ دراوی ذکر کړی نو دا هغه اوصاف دی چې په دې باندې جنت تکلم کړی دی د الله تعالی په امر باندې په بل یو روایت کې راغلی دی چې دې صورت اول او اخر دا جنت د کنوزنا یو کنز دی ان اولها و آخرها من کنوز الجنتی د دې صورت اول او اخر د جنت د خزانو نه یو خزانه ده بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر عجیب خبره وکړه من عملا بثلاث آیات من اولها چا چې د دې صورت په اولنی درې آیاتونو باندې مکمل عمل وکا وتعزا بی اربع من آخرها فقد نجا او چا چې د دې صورت په آخرانو سلور آیاتونو باندې نصیحت واغسته پندې په واغسته تذکیرې په واغسته دا کامیاب شو د الله تعالی د عذاب نه دا بچو وتعزا بی اربع من آخرها فقد نجا اپ حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق سلور آیاتونه د دې صورت اخیر او درې آیاتونه اولنی په دې باندې چې چا عمل وک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل دا مومن مسلمان کامیاب شو، دا جنت والا جوړ شو، دا د نجات والا جوړ شو. نو مونږ او تاسو چې دا قرآن وایو نو دا به د عمل په نیت باندې وایو، دا چې زده کوو نو دا به د عمل په نیت باندې زده کوو. دا طالب العلم د فارع علماء کرام لیکلی دی، دا یو خبره ته کومه مخکیم درسونو کې دا بار بار شوی ده، دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی، لابد لقارئ القرآن من اربعه اشیاء، دا قرآن کریم لستون کې دی، دا قرآن کریم عالم دی، دا قرآن کریم طالب العلم دی، سلور کارونه ودا ځان کې خامخا پیدا کوي، سلور کارونه. یو پاغي کې اخلاصی نیت ده، کله چې طالب العلم د الله تعالی د کتاب زکړه تناسي او نیت یې صحیح نه وي نو اسری په ځان نستړی کوي، ځکه د الله تعالی د کتاب لوستل زده کول دا د دې لپاره دی چې الله را ناراضی شي، د الله تعالی دین زده کوم. یو پکې سره اخلاص نیت، دویم پدی صورت پدی دویم آیات کی ذکر کیږي خشوع خضوع. کله چې د قران کریم یو لوستون کې دی او پغې کې خشوع ده، پغې کې عاجزی ده، پزله کې د الله تعالی نه یره ده، نو دا بیا صحیح عالمی. ډیر علما شته چې هغه پزله کې د الله تعالی نه یره نه وي، هغه کامیاب نه وي. دریم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی طهارت ظاهریه او طهارت باطنیه. دا ډیر عجیب خبره دي، دا صحابي ویل، هغه صحابي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته دعا کړی و الله تعالی دله د خپل کتاب علم ول ورک، د خپل کتاب پوی ول ورک. نو دریم هغه وی طهارت ظاهریه طهارت باطنیه. ظاهری طهارت طالب العلم نه پکار دی چې او دس کې ناسی، جامع هم پاکی، زی هم پاکی، خوشبو هم لګولی، آداب د قرآن کریم کې وتا سوید. نو دریم طهارت ظاهریه او دا غی سره طهارت باطنی. باطنی طهارت د گناهونو نه ځان پاکول، که طالب العلم دا غواړي چې زه علم زده کم، در الله تعالی په دین باندې ځان پوی کم، زما په جبه کې الله تعالی اثر پیدا کی، نو دا لازمی خبره ده، دا ضروری خبره ده، خپل باطن بپاکی، تزکیه النفس شو ته لکی. والذین هم للزکات فاعلون، اوس دا موږ ذکر کوو چې دینه مراد تزکیه النفس دی، مراد قد افلح من تزکا، هغه مؤمن مسلمان کامیاب دی چې ځان پاک کی. نور پاکوالی نه مراد نن سبا تاسو ګورئ مؤمنان مسلمانان په شیمپانو باندې یو دغسې په قسمه قسم صابونونو باندې خډیر روپۍ لګی، دې باندې محنت کوي، خو باطن د خپل ځان باطنی اصلاح کول، په اعمالو باندې ځان مزین کول، ځان ښایسته کول، دا د مؤمنان مسلمانان نه پاک دي. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی چې د طالب العلم د پاره څلورم درېمه خبره طهارت ظاهریه او طهارت باطنیه، دا ډیر لازمی او ضروری دی. او څلورمه خبره عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی چې دا علم او په علم باندې د عمل کولو د زیادت د پاره د الله تعالی نه دعا غوښتل، دو خبرې مې پکې وکړلې، دا علم او په علم باندې د عمل کولو د زیادت د پاره د الله تعالی نه دعا کول. یو دا دعا کول طالب العلم له پکار دي چې الله تعالی زما علم زیات کا، او دویمه دا دعا فکار در دې سره سره چې الله تعالی مال په دې علم باندې د عمل کولو زیادت پیدا کا، یعنی چې زه په دې علم باندې څومره زیات عمل وکم. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی چې دا څلور خبرې دا د مؤمن مسلمان د کامیابی د پاره، د طالب العلم د پاره، د قران کریم د لوستون کې د پاره. نو خبرم کوله هغه حدیث هم ذکر کاو، اصل موضوع بل طرف ته لاړه، د پیدې خبرې به ذکر کاو، دا ځان سره لیکي یا د وې پیدا بل ډیره زیاته کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام می چې چا د دې صورت په اولنی درې آیاتونو باندې عمل وکا او د دې صورت په اخرنی سلورو آیاتونو باندې عمل وکا دا د الله تعالی د عذاب نه بچو دا د الله تعالی د عذاب نه خلاص شو. قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دی مؤمنان. په دې آیات کې اولنی مرکزی صفت دا ذکر شوی دی چې هغه ایمان دی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یو حدیث ذکر کړی دی دا غی خلاصره تویمه اوګه د حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یو ځل وحی نازل شوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لږ سات حصارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کله وحی نازل دله نو ډیر سخت تکلیف به برداشت کاو چې په سورلۍ باندې او سورلۍ نه براکوش شو چې ولاړ به اوکې به نست. عائشه وی رضی الله تعالی عنها وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به خولی راغللی خولونه به بیخی ډک شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی نازله شوله قبلې طرف ته مخ کړ او لاسونه پورته کړل او د الله تعالی نه دعا وغوښتله. اوږده دعا د په حدیث کې ذکر شوې ده، اللهم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا. الله مونږ زیات کړ، الله مونږ کماومه، الله مونږ له عزت او احترام راکړه الله تعالی چې زمونږ بې عزتي ونشي. واعطنا ولا تحرمنا. دا اوږده دعا نبی علیه الصلاة والسلام دا ذکر کړله. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وی چې اوس په ما باندې لس آیاتونه نازل شول، لس آیاتونه چې چا په هغې باندې عمل وکه نو هغه به جنت ته داخلیږي. لقد انزل علی عشر آیات من اقامهن دخل الجنه. لس آیاتونه په ما باندې اوس داخل شول چا نازل شول چا چې په دې باندې عمل وکړ نو به جنت ته داخل شي. هغه لس آیاتونه د دې سورت اولنی لس آیاتونه دي. انشاءالله خبره باندې پوه شولې. دا حدیث هم د دې سورت د فضیلت د پاره شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ما باندې اوس لس آیاتونه نازل شول خو چا چې په دې لسو آیاتونو باندې عمل وکه نو دخل الجنه. اقامهن ویل یوازینې دي، اقامت دی، په دې باندې عمل کول دي، دا قائمول دي، دا نافذول دي په خپل ځان باندې، دا نافذول دي په بل چا باندې. قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دی مؤمنان. دا مولا لقاری رحمت اللہ علیہ تفسیر دے، مخکې هم په درس کې ویل دي، پروس کلم په درس کې د غیر ډیری حوالی ورکولی. تفسیر انوار القرآن، تفسیر د مولا لقاری رحمت اللہ علیہ المسمى بانوار القرآن. نو هغه ذکر کړی دی مولا لقاری رحمت اللہ علیہ، المؤمنون قد افلح المؤمنون بإيمانهم وعقائدهم. یقینا کامیاب دی مؤمنان د دیو د ایمان او د دیو د عقیدې په وجه باندې، د ایمان او د عقیدې په وجه باندې. تاسو په دې کتابونو کې خبره کړې ده، کتابونو چې صحیح وای الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول عالمان دي، او الله تعالی دې مونږ او تاسو ته بیا په خپل علم باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. تصویر دی کله یو مشتقی ذکر شوی او دا غی سر یو حکم معلق شوی، یو حکم دا غی سر متعلق شوی، نو تاسو په کتابونو کې بیا داسې ویلی دی چې مبدا د مشتقی علت لپاره د حکم، مبدا د مشتقی علت لپاره د حکم. اوس ګوره چې تاسو پوه کوم، المؤمنون دا مشتقی دی، د دې مبدا ایمان دی. څه دی مبدا؟ مصدر. او دلته کې حکم معلق شوی دی په آل مؤمنون پورې د پلاح، حکم معلق شوی دی په آل مؤمنون پورې د څه شي د پلاح. نو څه معنی شوله؟ قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دی مؤمنان بی ایمانهم وعقائدهم. دا مولا لقاری رحمت الله علیه ترجمه کړی دا، دا خو غټه کوپړی وه، دا اصل کې دغې ته اشاره کړله چې طالب العلم په دې باندې پوه شي چې کله یو حکم معلق شی په مشتقی پسې، مبدا د مشتقی علت لپاره د حکم، نو د مؤمنانو د کامیابی مبدا علت د دې مشتقی مبدا ده، د دې مشتقی مبدا ایمان او عقیده ده. نو مؤمنانو د کامیابی حکم معلق شوی دی د مؤمنانو په ایمان پسې، چې صحیح ایمانی صحیح عقیده ای، نو دا مؤمنان مسلمانان سری د کامیاب. نو د جبې مؤمنان نه خاص، صحیح مؤمنان مسلمانان. قد افلح المؤمنون، یقینا کامیاب دی مؤمنان. او بیا مولا لقار رحمت الله علی ډیر خل خل خبرې دې ذکر کړې دي، وای المؤمنون المؤمنو من یکون امینا علی سره امینا علی جوارحه. د دې مؤمن نه مراد هغه مؤمن دی چې هغه امین وي په خپل سر باندې، په خپل راز باندې، په خپل زړه باندې، او امین وي په خپل جوارح باندې. المؤمنو من یکون امینا علی سره امینا علی جوارحه. لګروست مون تفصیل کو هغه به پریک دو دی امانات هم ته اخی ته بیا ان شاء الله وضاحت پږي کو ما په خبر باندې به تاسو کوی شوی. نو مؤمن نو مراد څوک دی؟ هغه څوک چې امین وي، څوکیدار وي د خپل زله پر ازونه باندې، یعنی د زله تعلق د الله تعالی سره جوړ کړی دی. نو مې یکون امینا علی جواره، هغه څوک چې هغه امین دی، امانتدار دی، څوکیدار دی په خپل اندامونو باندې، هم دا مؤمن دی، صحیح مؤمن دا دی. ښه چې د زړه د خپل زړه سوکیم کې، د خپل عقیدې سوکیم کې، د خپل د بدن د ټولو اندامونو سوکیم کې، دا مؤمن مسلمان دی. الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هغه کسان هم في صلاتهم خاشعون چې دوی په خپل مندونو کې عاجزی کوونکي دي. دوستو مؤمنانو مسلمانانو تفسیر دی، الذين هوا کسان هم فی صلاتهم خاشعون چې دوی په خپل منځونو کې عاجزی کوونکي دي. د خشوع تعریفونه ډیر مفسرین ذکر کړی دي، زه تاسو ته لنډه خبر د سکوم چې پیدا ته ډیر او کی او خبره لنډه وشي. خشوع دا صفت د زړه دی، هغه تذلل او هغه عاجزی چې په زړه کې راشي، چې داغي اثرات په اندامونو باندې ښکار شي، بس دې ته ویل کېږي خشوع. خشوع هغه تذلل او هغه عاجزي چې په زړه کې راشي او داغي اثرات په اندامونو باندې ښکار شي، بس دې ته ویل کېږي خشوع. نو څه معنی ده؟ الذين هغه کسان هم فی صلاتهم خاشعون چې دوی په خپل مندونو کې عاجزي کوونکي دي. پدله کې د الله تعالی نداسې تذلل عاجزی او کمزورتیا او ير راغلی ده، چې دا غیری د الله تعالی د غیبت او د الله تعالی د غیری اثرات د پندامون منخکار شي، د پندامون منخکار شي. اوس ځان تلای خا د قران چې ده کنه د سکرین دی مونږ کو تاسو ته لګیدل. قران کریم دا یو لیبرټری ده، په کار در چې مونږ تاسو په دې باندې ځان سکینر دی، سکینر دا سړی سکین کوي. اوس مونږ تاسو وګورو چې مونږ داسې مسلمانان یو که نه یو، چې کله مونږ مونځ ته ودرېږو او زمونږ او ستاسو مونځ داسې مونځ شي چې په زړه کې د الله یره راشي، عاجزي راشي، تذلل راشي، او د هغې اثرات بیا زمونږ په زړونو باندې په اندامون باندې ښکاره شي. د دغه په باره کې راغلی، د علي رضی الله تعالی عنه په باره کې راغلی دي، کله به چې دا مانځه ته ودرېده او دس به چې کو پر پیدو به شو، وزه د الله تعالی مخې ته وسودرېږم، تغیر وجهه، د علي رضی الله تعالی عنه مخ به متغیر شو، خشوع به نه سپوه شو، لیکن په زړه کې داسې یره د الله تعالی نه چې ته داسې په مانځه کې ودرېږي او داسې عاجزي الله ته وکړي چې د هغې هغه اثر ستا په مخ باندې ښکاره شي، د هغې هغه اثر ستا په سترګو ښکاره شي، د هغې اثر ستا په لاسونو پخپو باندې. نو اثر ښکاره کېدل دا دی چې په یو طرف ته بل طرف ته نه ګوري، صحیح ده، د ګیرې سره لوبې نه کې، د ویښتانو سره نه کې، د جامو سره نه کې، ځکه چې په زړه کې داسې یاره راغلله چې دغه اثر راخور شو ستا په لاسونو باندې مشون. اوس ته لاسونه دې داسې دي چې دا هغه یاره د زړه راغلله په دې لاسونو باندې هم پرېوتې ده، هغه د زړه هغه یاره راغلې ده ستا په دې خپو باندې هم پرېوتې ده، خپې داسې اخوا دې خوا نه کې، ځکه یریږي د په زړه کې د الله نه هغه یره ده. نو هغه خپو ته م رسېدله، هغه چې د سترګو ته م رسېدله، جبې ته م رسېدله، غوږونو ته م رسېدله، په زړه کې دا راغله. الذين هم في صلاتهم خاشعون، هغه کسان چې په مونځ کې عاجزي کوونکي دي. نو دا جامو سره لوبي نه کوي پزله کې دا الله تعالی نه علاوه د بلچا مین محبت په دغه وخت کې نه ساتي. حدیث کې راغلی دی مصنف دا ابن ابي شيبه کې روایت ذکر شوی دی رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته نبي كريم صلى الله عليه وسلم يومنز كون كي ولدا چي منز كاو خلي كندگير سره لو بكولي بعض خلق له غوتي ور كيو بعض پرانيزي او سلو يا قصي قتاري بعض خلق چي دل سيادت شوي دا بريتون اس په سكون ما نډير وحيدا بیا په مانزک چم کيدسي نو دا نبي عليه الصلاه والسلام یو کس ولید رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نبی علیہ السلام کړه د پزله کې خوشووي د الله نه يروي نو د په دې اندامونو کې هم به خوشووي د په ګیره کې به ګوتنه والل خو د په دې زله کې د الله نه ير نشته دی په مانځ باندې ولاړ دی خو لیکین جرګې د بل چا سره دی د الله سره جرګه نه ده بکرد پدی لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه کرد پرزله کی خوشووے نو د پدی اندامونو باندې بم خوشووے. مصنف د ابن ابي شيبه کی دا روایت ذکر شوه. الله تعالی دې په موږ تاسو باندې رحم وکي. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یو حدیث ذکر کړی دی سند پورا معلومات راته نشته دی سند تحقیق منه دی کړی خو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی وي الخشوع اول علم يرفع من الناس الخشوع اول علم يرفع من الناس د امتنا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امتنا چې اولنې علم پورته کیږي نو دا خشوع دی. الخشوع اول علم يرفع من الناس مونږ تاسو بل چاته ونو ګورو دا چې ونو چې دا مونږ پلاني ته وایو اول خپل ځان ته سوچ فکر وکړو چې زمونږ استاد مونږ نه دسی دی. نبی علیہ السلام چې ویل دی امت نه به اولنې علم چې پورته کیږي هغه د خشوع به پورته شي. دا قصیده مونږ تاسو ته دا پته نه لګی چې مونږ څو رکعاته وکړل او څو مونږ نکړل دا که مونږ وای چې خطا کیږو دا مونږ دومره یاد کړل چې اوس که پکې خطا کیږو نه کنه مونږ ته ډیر منځونه مونږ کورس مونږ ته پته نه چې پکې کوم صورت وای لکه دا داسې بس یاد کړم دی بس روان دی چې خطا کیږو بګی بیا نه در خشوع د وجنه نه دا د ډیر یادېدو د وجنه دا د عادت کېدو د وجنه کله یوړون سړی کنه په لار باندې روان ډیر عادت شوی پی تشناب ته تللی شي په خپل بیا د کور وړون شي کنه نو کور کې کوم تشناب یې ته بیا تللی شي د خپلې محلي جماعت ته مړون سړی تللی شي. د دې سب دا معنی ده چې د هغې نظر کار شروع کړی دی ړوند دی خو هغه بیا دومره عادت شوی چې هغه په هغه لار باندې په خپله ځي. زمونږ استاسو دا منځونه داسې شوي دي چې دا خطا ومي او بس ور روان یو ځکه چې عادت شوی یو پکې. نو الخشوع اول علم يرفع من الناس امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کړی دا خشوع د چې اولنې علم دی چې د خلکو دی امت نه چې دی دا ورکړل شوی. یو بل حدیث پر ذکر کوم د عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر روایت باندې رکعتان فی تفکر خیر من قیام لیلۃ والقلب ساهی چو مومن مسلمان دو رکات منځو کې په خشوع او په عجزۍ باندې دا بهتر دی ردینه چې یو سړی ټوله شپه او ورځ ولاړ لپاره مانځ باندې خو لیکن زړه یې غافل دی په دینه د هغه مومن مسلمان چې دو رکات منځ کړه دی رکعتان فی تفکر خیر من قیام لیلۃ والقلب ساهن چې زړه یې غافل دی او دا ټول شپه مونږ کی بل مؤمن مسلمان دی چې زله ویخ دی هغه دوه رکعاته وکي دا دوه رکعاته لري غوړ دی. الله تعالی دې زموږ استاد سو دغه سیمونځونه نصیب کی. یقیني ډیر د افسوس خبره ده چې عوام خلق خلاپریک دا غو طلبه کرام علماي کرام د حقیقت مونږ او تاسو خپل مونږونه ته وګور یقیني زموږ استاد سو مونږونه ډیر ګډوډ دي. د صحابي واقعیا ورته بیا مختصره غونډه کی دا بعضی واقعات دا ډیر زیات د عبرت خپل درسونه د عوامو پوی کول دا به کله کله په دی باندې کوي. یو انصاری صحابي دی عبد الله ابن ابو بکر رحمت الله علی دا یو تابعی دی دا وی یو انصاری صحابي یو ځل د اوړي موسم دی او د کجورو باغ او پاغي کې په مدینه کې په کجورو باغ او پاغي کې مانځ ته ودرید او دا کجوري چې وی دا پخښوي په دغه وخت کې د کجورو د غونچکونو د سیرخ کته شوی او بیخي د دې مخې ته نو دغه صحابي په دې مانځ باندې ولاړ دی په نپل باندې ولاړ دی خولی کینه یو غونچک باندې نظر ولګید نو زلې اغه طرف ته متوجه شو بس کله چې د مونږ د توجه ختم شول او بل طرف ته لاړل دا یا دهانی نه و چې ما څومره رکعت مونږ کړه نو وخت یې دا وخت یې دا وخت یې دا زل کې ردی ډیر لوی پریشانی وچی زما د باغ د کجرو د غونچک د وجه نه زما دوه رکعت مونږ چې دا خراب شو توجه می خراب شول دا عثمان رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې دا حاضر شو دا غی په زمانہ کې د عثمان رضی الله تعالی عنہ دور خلافتو هغه تراغه او دا وی چې دا باغ ما د الله د رضا لپاره صدقه کړی دی عثمان رضی الله تعالی عنہ ته پوښتنه وکړه دا باغ ولې صدقه کی خپل دا واقع او ته ویل چې یو وخت کې زه په دې باغ کې په مونږ باندې ولاړم دوه کاته مونږ میکاو په دې باغ کې نو دا کجوري پخی وي د دې د غونچک رخ کده شوی زما توجه دې طرف ته لړل او دا هغه بے توجهی د طرف نه د مونږ نه توجه بل طرف ته واغخته لمه ته بیا دا پته نه لګل چې ما څو رکعاته مونږ کړې دا زه یو فتنه ګڼم دا باغ چې زما نه پیغه دوه رکعاته مونږ خراب شوی په لهدا دا د الله د پاره ما صدقه دا او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم حال دغه دا اویس قرنی رحمت الله علی په واره کې راغلی دی چې تاسو بنوم د دې اوریدلې اویس قرنی وای دبه دا خبره کول خپل ملګرو ته چې کله تاسو مانځ ته ودرېږئ نو تاسو داسې سوچ فکر وکړئ لکه مونږ چې ټول اسمانونو والا او ځمکې والا قتل کړي یو سړی چې یو مړی و کې چېرته بیا څومره یریږي په غرونو کې بیا تختی که نه تختی وای تاسو چې کله مانځ ته ودرېږئ نو تاسو داسې په زړه کې راولئ چې د ټول ځمکې او اسمانونو والا مونږ وجل دي نو بیا په سړی باندې چې یو مړی و کې څومره یری په سړی باندې یو مړی نه چې یو پیشو مړ کې هم سړی بیا څومره یریږي یو چرګو بانګی د شامل ک بیا سړی څومره یریږي وای چې اوس پر افسه خلک راشي نو ته چې وای مانځ ته ودرېږي او اویس قرنی وای دسې ودرېږه لکه چې ما ټول ځمکې او اسمانونو والا قتل کړي دي ستا په دل کې بیا څومره یری الله تعالی دې زمونږ او ستاسو دغسې مونځونه نصیب کړي یو بل یو واقع کې راغلی یو عالم د الله تعالی یو نیک بنده و نو د پښمنی په ټیم کې هغه درکاته مونږ کاو نفل درکاته مونږ یو کو او دا غین اورستو بیا سرګې پټې شولې وده شو نو خوب یې ولیدا او په خوب کې یو لوی محلات او لوی بنگلې ولیدلې نو دا په خوب کې او چې دا غې سره یو کس ته دا غنه پښتنه وکړه چې دا محلات او دا بنگلې د چا دي نو هغه ته ویل چې دا ستا دغه دوه رکاتو د نپلو ثواب دی چې کوم تا وکړل د خوب نه مخکې او بیا وده شولې دا ته په خوب کې ویلی شول دا سړی ډېر زیات خوشحاله شو چې په دوه رکاتو باندې دومره غټ محلات میلاویږي دا خو ډېره عجیبه خبره ده نو د دې بنګلې نه چاپېره تاویږي چې دا ویني خوشحاله دی په خوب کې دې کې یو ګټ ولیده چې هغه رارغښتی دی او خراب دی نو پوښتنه یې وکړله چې دا زما بنګله ده او دا یو لوی آبادي ده خو دا لږ ځای پکې ولې خراب دی نو هغه ته په خوب کې وویلی شول چې کله ته په مانځه باندې ولاړ وي او ستا توجه د مونږ نه بل طرف ته شوله نو د هغې په خاطر باندې په دې بنګلې کې دغه نقصان راغلی دی ستا زمونږ هغه به خواسې جمپړی وي نو جمپړی نه چې کېدای شي ټولې رغښتې رغښتې الله تعالی دې زمونږ او ستاسو مونځونه برابر کړي نو دغه حدیث سره یادوئ لږ لږ انشاءالله پیده برته ډېره زیاته کوي الذين هم في صلاتهم خاشعون کسان چې په منځ کې خشوع کوون په منځونو خپلو کې خشوع کوون کې دی عاجزي کوون کې دی یو مسله سره واوري په منځ کې د خشوع حکم شرعي څه دی پدی کی دا محدثین و فقہا و دا مفسرین و اختلاف دے، خلاصہ خبر دا غیدہ دا پا منز کی خشوع کول دا فرض دے، ولو ساعتن مفسرین لکل لی اگر که دا یو رکن پا مقدار بانی ولی نئی کچھ پا منز کی دوم رہوم خشوع نوا لکا پا یو رکن مقدار لکا درید را سبحان اللہ ویلی چھ دوم را خشوع تی پا هم پا منز کی را نرلل دا منز اڑو کی گیم دا منز اڑو منزم ندی، دا مختصر خبر نور اختلاف پکشت دی. والذین هم عن اللغو معرضون او هغه کسان چې دیو دا بے فیدی چیزون نا معرضون مخ گرزون کی دی مخڑون کی دی، دا درم صفت دی مومنان مسلمانان. خلاصه خبر ور تکوما کا تفسیر کو نو بیا ډیر زیات وضاحت بدا غواړي. لغو تدین مراد ټول گناهونه، کوپر، شرک، بدعات، رسمونه، رواجونه، دروغ، غیبتونه، دا په دې کې داخلي. دغه سي د شرک او د بدعات او مجلسونه د جمهوریت د پاره منډي ترلی، د جمهوریت په جلسو په مجلسونو کې شرک کېدل د ټول لغو دي. نو د مؤمن مسلمان صفت دا دی د شرک نه، د بدعات نه، د رسومات او رواجونو نه، د دروغ نه، د غیبت نه، دغه سي د پالتو جلسو مجلسونو نه ځان ساتي. مولا علی قاری رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دی، ډیر ښکلی خبره کړی ده، دغه سره یاد کوي پیدا ورته وکي. قال ابن عطاء كل ما سوى الله تعالى فهو لغو، هر هغه شی چې د الله تعالی نه سیوا دی هغه لغو دی. وانما يشغل عن الله تعالى فهو لغو، دا الله نه چې علاوه څه شی دی او تا د الله نه مشغوله کی پس تقت لغو ویل کی. وانما يشغل عن الله تعالى فهو لغو، هر هغه شی چې تا د الله نه مشغوله کی دا الله نه دی توجه بل طرف ته اړای، کغه پوله پټې دی، کغه واګړی بیزی دی، کغه دکانداری دا، کغه ډریوري دا، کغه هر شی دی، خو چې دا الله نه تا بل طرف ته متوجه کی بس دغه تسویل کی لغو. وانما يشغل عن الله تعالى فهو لغو، تفسير انوار القران. التفسير بالمعصور پنمانی یو تفسیر دی، نو اغي یو بل ډیر خوندور خبر ذکر کړی ده، او دمغه استادانو به هم د لغوی په تفسیر کې دغه کوله، خو ما اوس په دغه تفسیر کې ولیدل چې دا په دې تفسیر کې اغه وی كل ما لا يعود على الشخص منه فائده، هر هغه شی چې مؤمن مسلمان ته داغي پیدا نه راګرځي په دینی او د دنیا، کبا دین کی او کبا دنیا کی، قولا و فعلا، کوینا یو کاری، هر هغه کار، هر هغه وینا چې داغي پیدا تا ته نه دینیشته دی او نه دنیاویشته دی، چې نستا په دین کې تا ته کار پیدا درکې، نر ته په دنیا کې هغه پیدا درکې، هر هغه وینا چې نرستا په دین کې پیدا مننه او نستا په دنیا کې پیدا مننه، بس دقه ته ویل کیږي لغوه. تاسو به سوچ فکر کوئ چې کم کار کوئ هغه ته سوچ کوئ چې دا زما د دین په ختمه میږي که زما د دنیا په ختمه می. نو هر هغه شی کل ما لا يعود على الشخص منه فائده، هر هغه شی چې مؤمن مسلمان ته دغه پیدا نه راګرځي په دین او د دنیا، په دین او په دنیا کې، قولا و فعلا، کغه وینا یو ککاری، خو چې تا ته دینی او دنیوي پیدا نشته ری بس دغه ته سوي لغوه. التفسير بالمعصور دغلي كلي. والذين هما للغو معرضون او اغا كسان چي ديو دا بفايدي سيزونو نامخ كرزون كري. والذين هم للزكاة فاعلون او اغا كسان چي ديو زكاة لراور كون كري. تو زكاة نو مراد دي دي كي سده دي كي يولوية مسألة دا خو زه تاسو ته خبره اسانه کوم. زکات دا کله پرست شوی دی؟ مخکې به دا تاسو ویلي او وبه وایي زکات دا په مدینه کې پرست شوی دی. تاسو ته ما ویل چې سورة المؤمنون مکی سورت دی، نازل شوی دی وروسته ر دینه او مخکې ر دینه، دا مې ویل کنه. نو والذین هم لزکات فاعلون په کې بیره کم طرف نه راغی، دا خو دا مدنی صورت مسئله ده، دا احکاماتو مسئله ده. نو تاسو به دا خبره ذکر کړئ، مفسرین ذکر کړی دی، یو جواب د دینه دا دی چې د زکات نفس فرضیت په مکه کې راغله دی، او داغه تفصیلات، داغه مقدار او داغه نصابونه او غیره دا بیا په مدینه کې پرځ شوی دی. خبر باندې پوه شو دی، دا صورت مکی دی، صحیح ده. نفس فرضیت په مکه کې راغله دی، بیا تفصیلات په مدینه کې راغله دی، دا یو تطبیق شو. والذین هم للزکات فاعلون، او هغه کسان چې دیو زکات لره ورکوونکي دي. دوی معنا او پسیرین ذکر کړی دا د زکات نو مراد چیرې تزکیه النفس ته مراد دی، نفس پاک ساتل د بد عملونو نه، دا ته مراد دی په دې ځکه. نو دې ته زکات څه کوي چې سړی د ګناهونو نه ځان پاک کړي، جو پاک شي، او کله چې څوک د خپل مال نه صدقې ورکوي، زکات ورکوي، جو هغه هم پاک کړي. نو الذین هم للزکات فاعلون، او هغه کسان چې دیو زکات لرا ورکوونکي دي. التفسیر بالمعصور یو خبر ذکر کړی د قران کې، نور ځین کې ورته ډیر زیات راځي ذکر ته کوم. د زکات په ورکولو کې حکمت څه ده، په دې کې پیدا څه ده؟ نو دا ذکر کړی دي، وای و انما کان لمصلحتی ازاله حب الدنيا عن القلب. ته زکات په فرضیت کې حکمت داره چې مؤمن مسلمان د زلنه د دنیا مینه محبت ختم شي، چې ته دومره اوس نه چې په سلو روپو کې، په سلو وختو کې یو ده، په سلو کې دونی می چې دا ته نشي ورکوله، خو ستا بیا ته خو غرق شوې، تباه برباد شولی کنه. انما کان لمصلحت ازاله حب الدنيا عن القلب، دې لپاره چې ستا د زلنه د دنیا مینه محبت ختم شي، د زکات ورکول در دې لپاره دی. او بیا په دې کې دې ته اشاره ده چکه لکه سرنګي د زلنا د دنیا مینه محبت لري کا، نو څومره اوصاف قبیحه چي دي، نو دا غین رمضان بچو ساته. والذین هم للزکات فاعلون، او هغه کسان چې دی زکات تر ورکون کړي. والذین هم لفروجهم حافظون، او هغه کسان چې دی خپل عورتونو لره، خپل شرمگاهونو لره حافظون، ساتنه کوون کړي. دا پنځم صفت ده. او علما او مفسرین لیکلي دي حفاظت د فروج د دو قسمه ده. یو ده د ابداع کار کولونه، عن الكشف والابداع. ډیر خلک داسې دي چې دی کې لحاظ نه ساتي د خپل بدن. تاسو ویلې دي په دغه کې د فقه په کتابونو کې تاسو ویلې چې د نارینه عورت د نامنه تر د زنګون پورې پیر خلق داسی کنده پینسر اپور تا که بار دی پتون تیراور اسی ورون تیراور اسی داسی کول ندی پکا. او زنانه چه دی دا طول عورت دی، ازاد زنانه طول عورت دی، الا وجهها و کفیها، سوا دا مخنه و دا غیر ورغونه او سوا دا خپونه، ها دا خپو دا پاس طرفونه چی دی، دا قدم دا پاس طرف دا عورت دے کنا، دا اختلافی مسئلہ. نو والذین هم لفروجهم حافظون، مومنان هغه کسان دی چې د خپل عورتونو ساتنه کوون کی دي. نو ساتنه معنی باندې پوه شو، له حفاظت یو سره عن الكشف والابداء، یعنی بے زیز خپل عورت نخ کارا کی. دویم معنی علماء ذکر کړی ده دا حفاظت، دویم قسم ده حفاظت. نو دویم قسم د حفاظت دی د بدکارۍ نه، د زنا نه. دیو جن تفسیر جلالین معنا کړی دا، والذین هم عن اللغو والذین هم لفروجهم حافظون، او هغه کسان چې دیو د خپل عورتونو ساتنه کوون کړي، عن الحرام د حرام او زنا نه، د بدکارۍ نه. دا دوه معنی دی چې مراد، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. دا درې مخکنه استثناء ده، الا علی ازواجی، مگر په خپلو بیبیانو باندې، او ما ملکت ایمانهم، یا هغه وینځې چې مالکان دي خیلاسونو د دیو، فانهم غیر ملومین، پس یقینا دیو ندی ملامت کړلې شوی. خپلې زنانه ته نزدېکت هغه حلال ده، ولا په دې باندې ملامت نه دی. دغه سی وینځه ده، دغه نه خپل خواهشات پوره کوي، نو هغې باندې دا ملامت نه دی، ګناه پکې نشته ری په هغې کې. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون فمن ابتغى نفس چا چی الٹا وراء ذلك سوار دینا فاولئک هم العادون نو دا کسان دا حد نا تیرتون کی دی دا حدود شرعیو نے تجاوز وک تجاوز کو ان کی دی دا آیات دا خپل زنانہ سرا د نزدیکت او د وین دین علاوه ټول اغا خبرو ته او اغا کارون ته شامل دی، مثلا زنا دا، اغلام بازی دا، متعه دا، دا ټول چیرې حرام دی. استمنا بلیت دا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی دا آیات دلیل دی په حرمت د استمنا بلیت باندې. دغه سیم متعه چیرې په ابتدا کې حلال او بیا غم حرام شوی دا. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، لیکن دغه داخل نو فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون په دې کې رد دی پاکستان په عین او د پاکستان په قانون باندې الگ به الگ تواده کیږي. دغه یو شرم پاتی وغه موکه وای الگ به الگ تواده کی پروس کرے دا بل پاس کړه خدای مو بخا دا خبر از د کوي ځان په پوی کوي سیدا او بیا هم خلق سوی دا اسلامی جمهوریت دی، دا اسلامی ډم توپ دی، دا اسلامی زنا ده، دا اسلامی شراب دی، دا ټول بیدینی ده، دا کوپریات او دا بیدینی دا رسنه شروع شوی ده. دی جرل او پیجنی پا غیبانی کار شروع کئی. دا ټول هر څه چې کئی دا جمهوریت کئی، دا په جمهوریت کی دا آزادی ده. کالک کالک تواده کیگی، که خزا خزی تواده کیگی، که څوک د سپی سره واده کوي او که څوک د بل سره کوي او که څوک د بل سره کوي، بس دا ازادي ده پکې. چې ډېرو په دې باندې اتفاق راغی او اکثریت وس کم تر، بس دا جواز لري. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، نو چا چې ولټا او سی واده دینه نو دغه کسان دیو تیروتون کې دي د حدود شرعیونه. والذین هم لاماناتهم، او هغه کسان چې دیو د خپل اماناتونو او عهدهم ودلوزونو راعون لحاظ کوون کې دي. دش پغم صفت دی والذین هم لاماناتهم، او هغه کسان چې دیو د خپل امانتونو او عهدهم ودلوزونو راعون لحاظ کوون کې دي. مفسرین لیکلی دي تیز کې د امانتونو د عهدونو نه دینی او دنیوي دوه ذمہاریان تی مراد دي. مونږ تاسو سره په امانت څه ته وایي چې 4000 روپۍ درکړل چې دا بس سره امانت دی بلوز به راکی نه، دینی او دنیوي ټول دغه تی مراد دي. امانتونه دغه سي عهدونه د تی مراد دي، کغه دنیوي وي کغه دینی. دینی په مطلب باندې پوه نه شولې. په قران کې چې کوم لوزونه الله تعالی زموږ غوسه سونه غستی دي، دغه تی مراد دي. دغه سي په دنیا کې یو بل سره څوک عهد وکي، لوز وکي، یار زما استاد وعده شو، زما استاد لوز شو، دغه تی مراد دي. الله سره چې مونږ کوم لوز کړی دی نبی علیہ السلام سره، دغه پکې مراد دی. دی التفسیر بالمعصور او تفسیر روح البیان یو ډیر بهترین خبر ذکر کړی ده، نو ډیر زیات وضاحت یې کړی دی. خو زه تاسو ته مختصر خبره کوم، ځان پې هم پوه کوي، نور مسلمانان پې هم بیا پوه کوي. مختصر هغه داسې ویل دي والذین هم لاماناتهم جوارحک کلها امانات عندک، جوارحک کلها امانات عندک. امانت یو جو روپی ندی، ستا دا کم جوارح چی دی دا هم ستا سر امانت دی دا اللہ تعالی. نو بیای تفصیل کلی لطول دا لاسون ستا چی دی دا امانت دی دا اللہ تعالی، ستا سر تالا اللہ تعالی دا لاسون در کری دی. لاسون دا زیده کی می استعمالاوا چی دا اللہ تعالی خلاف پیو کی، نو خپی دی دا خپی ستا امانت دی دا اللہ تعالی، ستا سر امانت دی دا خپی دا سیده که من استعمال آوا چی با دی بانی دا اللہ تعالی خلاف وکی. تالا اللہ تعالی جب در کری دا امانت دی دا اللہ تعالی ستا سرا. جوارحک کلها امانات عندک، ستا دا سترگی دی دا اللہ تعالی امانت دی ستا سرا. دا سیده که من استعمال آوا چی اللہ تعالی پی خفا کی، دا ستا دا غوگون دی دا اللہ تعالی امانت دی ستا سرا. دا سیده که من استعمال آوا چی تا پی اللہ تعالی خفا کی. جوارحک كلها امانات عندك. التفسير بالمأسور دغه ذکر کړی دي، او دغه سی تفسیر روح البیان دغه ذکر کړی دي. البته دا نو ټول وضاحت بهشته دي، او دا په حدیث کې شته دی. ښا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ہر انسان یو څه زنا کوي خامخه بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل سترګي زنا کوي او د سترګو زنا هغه پر دو زنانو ته کتل لی یا پر دې زنانا پر دو نارینه ته ګوري در سترګو زنا ده صحیح ده د لاسونو زنا صدا د لاسونو زنا البته شو پر دې زنانه تعالی سرکول دی دغه سي غوګونه دی دا هر یو چې ده د امانات دی امانتونه زمونږ واستاسو الله تعالی دې دې امانتونو د صحیح استعمال توفیق مونږ واستاسو ته نصیب کړي دې ته سوچ فکر کول پکار والذین هم لاماناتهم اکسان چې دیو د خپل امانتونو او عهدیم د لوزونو راعون له ساتون کړي والذین هم علی صلواتهم یحافظون او اکسان چې دیو په خپل منځونو باندې یح د خپل منځونو یحافظون ساتنه کوي د خپل منځونه د خپل منځونو ساتنه کوي مؤمنان مسلمانان د حفاظت نو مراد څه شی دی مفسرین ذکر کړی دی من د خپل شرایطو د خپل ارکانو سره دا کول دا د منځ حفاظت دی دغه سی په من باندې دوام او استمرار کول په همیشوالي سره منځ کول دا نه چې یا جمعه ګولی یا اختر ګولی یا د سې چې د یو ټیم منځ کوي نه نه منځ همیشه کوي هر یو منځ کوي من د خپل ارکانو د خپل شرایطو سره برابر کړي ته لیکيږي د منځ حفاظت والذین هم علی صلواتهم او آغا کسان چی دیو بخپلو مندونو یو حافظون ساتن کئی مخ کی خوشو ذکر شولا دو مومنانو پا صفت کی پا بارا دا منز کی توجو کوئی مخ کی دو مومنانو پا صفت کی دو منز سر متعلقا دو مومنانو صفت سا ذکر شو خوشو پا دے آیات کی اللہ تعالی دو مومنانو بل صفت ذکر کردے دے دو منز سر متعلق حفاظت نو علماء ذکر کړی دی خوشو دا صفت قلبی صفت باطنی دی او محافظت دا صفت ظاهری دی دوانو کې فرق دا دی خوشو هلته کې تاسو ته ما تعریف هم ویلی او کنه چې هغه د باطن په زړه کې داسې یو یره چې د هغې اثر په ظاهر باندې ښکاره شي په اندامونو باندې په جوارحو باندې نو خوشو دا صفت د مؤمن مسلمان دی چې د مون سره متعلق دی خو لیکن دا تعلق ساتي د باطن او د زړه سره او حفاظت دا تعلق ساتي د ظاهر سره والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون دی آیات کې اوس دا اولئک هم الوارثون دا دغه سره لګي دا بیان د پلاح دی قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دی مؤمنان څنګه کامیاب دی هم الوارثون دیو حقداران دی د سې شه حقداران دی الذين ها کسان يرثون الفردوس چې حقدار بشي دیو د جنت الفردوس هم فيها خالدون پغې کې به میشي دا کامیابی ده خا دا بیان ده شو د ال دا قد افلح المؤمنون المؤمنان کامیاب دی دا نه چې ډیر مال او ګټه ډیر بنگلې ځان له جوړې کړلې ډیر گاڑی ډیر دکانونه ډیر مال جمع ک نا الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون نو کامیابی دا شول چې سوک جنت الفردوس تلار الله تعالی دا کامیابی دا. الله رب العالمین دی د زمون استادو نصیب کی دي ته وراثت ویل شو دی دا وراثت نو مراد دلته کې استحقاق دی لکه سرنګي چې وارث د مړی د مال حقداری وارث د مړی د مال صحیح حقداری نو دا صفات چې کم مؤمن مسلمان په ځان کې راوستل لکه سرنګي چې وارث د مړی د مال حقدار دی نو دغه مؤمن مسلمان د جنت حقدار دی نه مطلب شو ځکه تو ورسته ویل شوی جنت الفردوس دا کم جنت دی دو حدیث په دې باره کې څو مختصر وند کی بیا به مخته ځو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس کله چې د الله تعالی نه جنت غواړی نو جنت الفردوس غواړی کله چې دعا کوي اللهم انی اسألک الجنة الفردوس دسې دعا کوي ښه اللهم انا نسألک الجنة الفردوس اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس کله چې د الله نه جنت غواړی نو جنت الفردوس غواړی ولی نبی علیہ السلام دا غی وجہ ذکر کړل پ انه اوسط الجنت واعلى الجنت دا جنت الفردوس چې کنا دا د جنت روغ منز دی. خلق اسی وی کلا وی اللہ دی پا جنت کی لٹکا دا اللہ دی پا جنت پر روغ منز کی لٹکا دا جنت الفردوس دے. نو پا انہو اوسط الجنتی دا دا جنت منز دے و اعلی الجنتی او دا جنت پا طول بنگلو کی دا غوچت ایسا دا جنت چرے کر دے جنت الفردوس چرے کر نا لکہ دید سی مثال دے تا سدان پوئے کے لے کئی خار دے پا غی کی دو چتا بنگل دا دری چتا دا لس چتا دا بل چرے سل چتا پکی جوڑا کردے دا جنت الفردوس دا نور جنت تلان دے دے و اعلی الجنت او دا جنت الفردوس دا پٹول جنت کی اوچت دے دے اوچت دے دے مزو دے دے اللہ دی زمان گستا سو نصیب کی. او بلا خبر اب کڑی را عجیبا دا و فوقه عرش الرحمنی دا اللہ تعالی عرش دا دا جنت الفردوس دا فاس دے دا اللہ تعالی عرش پا جنت الفردوس دا فاس دے. اللہم انزلني المقعد المقرب عندك يوم القيامه دا دعا کوي د نبی اسلام په بارکیم د سیدی هغه ته دعا کوي اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه. الله نبی علیہ السلام له په خپل خوا کې زی ورک او ځان له دې دعا کوي اللهم انزلنا المقعد المقرب عندك يوم القيامه. الله موږ له خپل گاون کې زی ورک په قیامت کې نو په گاون پرته معلوم شو د الله گاون کنه جنته الفردوس او فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه. نبی علیہ السلام وی د جنت الفردوس نه د ټول سپلای لائن د کم دینه تل جنت جنت الفردوس نه تل الله دې زمو نصیب کی. جنت سرور ولی دی دا غټ پسور محمد کې براشي الله دیو کی چې دا درس په خیر او عافیت سره غزه ته ورسیږي. نو د جنت د ولو ټول سپلای چې شوی دا مین زې کم دی د ولو کاغه د غبین ولی دی کاغه د شراب دی کاغه د شودو دی کاغه د خالص وبو دی کده هر سدی شربتون مربتون ټولی سپلای لین د کم نه تل جنت الفردوس تل و منه تفجر انهار الجنه. نبی رسول رواه البخاری امام بخاری رحمت الله علیه دا روایت ذکر کړه دی صحیح روایت دی. الذين يرثون الفردوس دا هغه کسان دی چې حقدار بشي د جنت الفردوس هم فيها خالدون دی و پاغی کی همیشه ام حارثه رضی الله تعالی عنها دا یو صحابیه ده په غزوه بدر کې د دې زوی شهید شو نبی صلی الله علیه و سلم خو دا راغله دا الله تعالی پیغمبره ما خبر کا نو ما د زوی مبارک نبی صلی الله علیه و سلم او تست زوی شهید شو دا الله پیغمبره کا جنت ته تلې یو حالت خی خوشی زپه خوشاله شم او کنه حالت بدی شې په ډیر وجاړم. غزوې بدر کې شهید شوه دي غزوې بدر کې جنگ خو مسلمانانو ګټلې شهیدان پکې شوي وسیه. یو روایت په بنا باندې دولس صحابه کرام شهیدان شوي دي بل روایت باندې دیار لس بل باندې سوار لس بنا بر اختلاف اقوال. یو پکې د ام حارثه رضی الله تعالی عنها زوی پکې وې د الله پیغمبر اعظم زوی څه شو یې شي چې وې د الله پیغمبر ک زوی می په ښه حالت کې او په نعمتونو کې خوش زه خوشاله شم او کنه یې نشه په ډیره وجاړم. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل و انها جنان فل جنته و هغه خو الله تعالی جنت الفردوس داخل کړی دی و انها جنان فل جنته وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. استاذ وي جنة الفردوس تلے دے جنة الفردوس کی بیا دسی اعلی زیت ختلے دے اللہ وردا اللہ دی زمون گو سس ٹول دا نصیب کی یری گئی مخرج لنے وای خا یو سڑی تلے حج تو کو عمرے تلے نالتے دعا گفتلے اللہ تعالی سم راغلے ام تیار ستا کور دے او جدل تے کی مر گل راشی نو پاک از مکہ دا وڑے رکھے بار تر بیت اللہ رخوان چوتے رے پاس چت نشے چا پیپسی بوتل لا چول یو پیپسی بوتل اغه دغه والی اغه شیشه والی اغه چراوا چے پدی کی گیس جمع کیږي بیا یو درس کئ نو د خواته ی درس کړه د خیال وکړه لاړم پکې وی الله دوم نظر میم ندی ویلی هو نو خد از لنه وای خا الله تعالی مونږ ته الله تعالی مونږ ته پخپل لار کې شهادت نصیب کړه شهادت چې الله زموږ ټول ګناهونه په معافي ستاره دارت په نصیب شي جنت ته پلار شو جهنم نه په بچو وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى استاذ ویخو جنت الفردوس ترسیدل دے جنت الفردوس ترسیدل دم صحیح حدیث تے امام بخاری ذکر کرے ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين دا غزی بندی دا ختم شول او صاحب تے مومنان مسلمانان ختم شو وس دلائل عقلیہ تستمویل شپک دلائل عقلی او بیانی اول دلیل عقلی دلیل عقلی نفسی دی توئی ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کرے دے مونگا انسان لرا من سلالة دا چانکڑلے شوی من توین خٹینا دا چانکڑلے شوی خٹینا دا الانسان کی الفلام عہدی دی مراد دینا آدم علیہ السلام دے اللہ تعالی آدم علیہ السلام دا چانکڑی خاورینا پیدا کردے دے من سلالت من توین سلالہ بنیدان پویا کئی دیر پیدا برتا در کی تاس کو چرتا خٹی مٹی کڑی نبیا برتا پتہ لگی دلی کنی نبیا وہ کئی چرتا سلالہ کله چې خټه نرم کړلې شي واغې غلې شي فرېب کې وګرځي بوس پکې واچي خ بیا د سراوخلې د موټ کې ودی باندې زورو کې بده ګرتون کې چې سراوز یک د سلالہ خاورو خبر ون پوه شولې کله خاور نرم کړلې شي وبب کې واچولې شي خټه کړلې شي بیا د خټه سراوخلې بده کې بده ګرتون کې تیز زور پسړیو کې بده ګرتون کې بده هر طرف باندې تیز راوز یک د سلالہ وي ولقد خلقنا الانسان يقينا پیدا کړی دی مونږه انسان لره آدم علی السلام لره من سلاله من توین دغه چان کله شوی خټینه ثم جعلناه نطفه في قرار مكين او بیا جوړ ک مونږه اغه لره نطفه في قرار مكين په زید قراری مضبوط کی جعلناه کی مشکل لخا ضمیر چا تراجی دی جعلناه کی ضمیر چا تراجی دی نو مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ وی دا جعلنا پمانا دا سویر ناسر دے او دا ہو زمیر راجی دے نسل دے انسان تا چا تا راجی دے نسل دے انسان تا زن پوی کوی ترجمہ با اقشان تا کوی غلط ترجمہ با چر تا نکوی غلط ترجمہ غلط ای سید نو اس مانا دا مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ پوینا بننے ثم جعلنا ہو ثم سویرنا نسل ہو اس مانا بدش کوی بیا مونگا اگرزا و بیا مونگا جوڑ کا نسل دے انسان اگر انسان نخو اگر انسان وانی خوی ہوئی کن سوکتی مراد زمون نکا آدم علیہ السلام نو بیا دا آدم علیہ السلام نسل چی اللہ تعالی ترد قیام القیامت پوری باقی ساتلے دے نو نطفتن پی قرار مکین نو بابای آدم دا خور نا پیدا او بیا دا اگر نسل ترد قیام القیامت پوری سدے نطفتن پی قرار مکین ثم سویرنا نسله فی نطفه فی قرار مکین مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ انوار القران کی دغه تفسیر ذکر کړي او دغه ذکر کړي دی عون الرحمن پی تفسیر دا عون الرحمن دا قران تفسیر دی عون الرحمن په نوم باندې دا می چرته وایا نو سنج تاسو بلبل سوای عون الرحمن دا تفسیر دی پی تفسیر القران هغه ذکر کړي دی ثم جعلناه والضمير في جعلناه يعود الى جل الى جنس الانسان دا دی مخکی انسان تراجی نه دی چې دا غین آدم علی السلام مراد دا جنس انسان تراجی دی دا آدم علی السلام نو ورستو جنس انسان چې دا د نطفه فی قرار مکین عون الرحمن فی تفسیر القران ثم جعلناه نطفه بیا اوګرځاو مونږه نسل د دې مخکی انسان چې هغه آدم علی السلام نو د آدم علی السلام په باره کې خو پیسره وشول چې هغه د خټې نه پیدا شو بیا د آدم علی السلام نسل نطفه تن د نطفه فی قرار مکین په زید قراری مضبوط کی مراد درین رحیم د مور تی مراد دی رحیم د میندو تی مراد دی ثم خلقنا النطفه علقه دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي په دې دوه آیاتونو کې شپگ حالات اللہ تعالیٰ دا انسان دا پیدائش ذکر کردی زن تا حساب و شپگ حالات دا خلاصہ شوال ثم خلقنا نطفتا که ترجمم سیو وکرلا نسوک دا بان اعتراض نشک کولے او کوئی کنو جواب برتو معلوم که ترجمم سیو ونکرلا نو بیا بچرے اعتراض بید بان یا برتا جواب معلوم یا برتا نہیں معلوم ثم خلقنا نطفتا علاقتا بیا شکل ورک منگا نطفیتا علاقتا دا ٹوکلے دوینے فخلقنا العلقة مزغة بیا شکل ورک مونگا ټوکلې د وینې ته مزغة پټې د غوخي ټوکله د غوخي فخلقنا المزغة عظاما پس وګرځاو مونگا پټې د غوخي عظام نړوکی والا پکسون العظام لحما بیا واغستو لمونگا اغاډوکی ته غوخه ثم انشأناه خلقا آخر بیا پیدا که مونږه اغل را په پیدایش بل سره فتبارک الله نو برکات ورکون کی الله تعالی دی احسن الخالقین چې ډیر خیسته شکل ورکون کړي ډیر خیسته شکل جوړون کړي. ترجمه ورته یاد شوی کدا ترجمه مکلله مزی به وکي او کدا مونکلله نو بیا به مزی نه کوي نو سید بیا ور من اعتراضات خلق کی. خلقنا النطفه علقه اول چې دی انسان دا نطفه ده سلوی خوري دغه نو ورستو بیا علاقه شي سلوی خوري بیا دغه نو ورستو علاقه شي ټوکړه ده وینې نو ورستو د علاقې نه مزغ شي غوخه به کې جوړ شي بیا د غوخه نو ورستو پغې کې اډوکی الله تعالی پیدا کی ثم انشأناه خلقا آخر بیا پیدا کومنګ اغل را په پیدایش بل سره. تفسیر جلالین تلار شي اغه دا معنی کړی ده بنفخ الروح فيه دین مراد دې څه شو چې دین ورستو بیا په بل نو څه وس په نفس بیا ولګیدلی ورستو اول خو نطفه ده بیا چیرې ده د وینې ټوکړه شوله دا غین ورستو بیا د غوخه ټوټه شوله دا په کې الله اډوکیم پیدا کړل نو دا اډوکین الله بیا ورستو ما بل پیدایش پکې وکړ بل پیدایش بیا څه شه ده خو د انسان کې خدا غاډوکی دي غوخه ده وینه ده پکې نو بل پکې څه شه ده بیا نو تاسو وایئ چې بنفخ الروح فيه بیا پکې الله تعالی سا واچوله بیا پکې الله تعالی سا واچوله دقت مراد دی ښه. فتبارک الله نو برکات ورکون کی الله تعالی دی احسن الخالقین چې ډیر خیسته د شکل جوړونکو نه دی د شکل په جوړونکو کی الله تعالی د ټول نه ښه شکل جوړی. دا ترجمه مې ځکه وکړله چې تاسو به تفسیرونه وګورئ یا به ونه ګورئ خو د چا نه به واورئ. معتزله وی د اهل سنت والجماعت د عقیده ده چې د ټولو افعال خالق الله تعالی دی کاسب بنده دی کاسب څه دی بنده دی. او معتزله وی چې انسان د خپلو افعال خالق په خپل دی د انسان د افعال د کوم څومره کارونه چې دی نو دای خالق دی په خپل. د دې آیات نه استدلال نشي فتبارک الله احسن الخالقین الله تعالی خیسته دی الخالقین صغر جمع ذکر شوی ده خالقین صغر سره جمع ده نو معنا دا شوره چې الله تعالی هم خلقت کوي او بندگان هم خلقت کوي خو لیکن په دې ټولو خالقینو کې الله تعالی خیسته خالق دی خیسته خلقت چې کوي نو الله تعالی یې کوي نور بنده هم سره خالق دی ځکه صغر جمع ذکر شوی ده صغر سره ذکر شوی جمع ذکر شوی د دې ارسنه مخلاص کړلې سیده. نو تاسو به توای چې دې دې کې خالقین مراد الخالقین په معنا ده دغه لیکلې دي د تفسیر حواله ځان سره ولیکي پیدا به تړې ردر کی دا بل یو تفسیر دی زبې په درس کې بار بار نوم وېما تفسیر حدائق الروح والريحان تفسیر حدائق الروح والريحان هغه دا اعتراض او جواب ذکر کړی دي په ډیر بهترین طریقې باندې خود تاسو ته ټول عبارت چې هم تاسو یاد اول هم نشي ولیکل هم نشي معناه احسن المصورين معناه احسن المصورين څوک د باندې اعتراض وکړي دا ترجمه تر ځان نه وکړه لکه دا چا کړی ده او توې تفسیر حدائق الروح والريحان دا ترجمه کړی ده نو معنا دا شو احسن الخالقين الله دې په شکلونو جوړونکو کې ښه شکل جوړونکو چې دی هغه الله تعالی دې نو خالق معنا نه بلکې د شکل جوړونکو نو معنا دا شو بیا غو ذکر کړی دی وضاحت ذکر کړی دی و هر یو انسان تصویر خو جوړولای شي کنه تصویران خو خلق جوړولای شي خو خط تصویر داده چې پاغي کې به روح واچولای شي خط تصویر کوم ده چې پاغي کې روح واچولای شي نو انسانان تصویر جوړی خو لیکن اغه درجی د احسنیت نه دی رسیدلې ځکه درجی د احسنیت ته اغه تصویر رسی چې اغه بنفخ روح وي په غی کې روح چولې شوی نو تبارک الله احسن الخالقین تبارک الله احسن المصورین په ټول تصویر نو دا دغه شولې دوه خبر باندې تاسو ځان پوهی کی یو دغه اعتراض نه پکې دغه شولې بچولې چې تاسو باندې معتزله دا اعتراض وکړي چې خالقین خو جمع صیغه ده نو الله هم خالق دی او انسان هم خالق دی د خپل افعالو نو تاسو به توای چې دلته کې تصویر په ما دلته کې خلقت په معنا ده تصویر سره ده دوی معنی مې ته وکړه د احسنیت د تصویر احسنیت د تصویر دا د تصویر هر څوک جوړولی شي خو د الله په تصویر کې او د بل چا په تصویر کې فرق دا دی چې الله تعالی دی انسان کم تصویر جوړ کړی دی پر رحم د مور کې مسله د خلقت د انسان روانه ده پغی باندې پویږي ځان پوی کوي نو الله تعالی احسن الخالقین احسن المصورین زکه دی چې تصویر احسنیت ته هل رسیږي چې پغی کې نفخ روح وکړلی شي او الله تعالی نفخ روح کوي د الله تعالی نه چې علاوه څومره مصورین دی نو هغه نفخ روح نشي کولای پوښولې خبر باندې تفسیر حدائق الروح والریحان ذکر کړی ثم انکم بعد ذالک لمیتون بیا یقینا تاسو بعد ذالک ورستو دغنا لمیتون خام خام لکیدون کی دته ویل کیږي تذکیر بما بعد الموت تذکیر بما بعد الموت ثم انکم یوم القیامة تبعثون بیا یقینا تاسو په ورځ د قیامت کې تبعثون را پورته کړل شئ تبعثون را ژوندې کړل شئ تفسیر جلالین بهترین معنا کړی دا دغه سره چا سره چې دا دغه خپل قران نه دی دا سره خامہ خدا یو ټکی لیکي ډیر پیدا برته درک په دې په تاسو ډیر ځان کړوي نو دا یو ټکی بچی دی زر تویم نو دا به تاسو ته ملاویږي په تفسیر نو کې ثم انکم یوم القیامة بیا یقینا تاسو په ورځ د قیامت تبعثون دوباره ژوند کیږي للحساب والجزائی قیامت کې بیا دوباره ژوند سره پاره دي د حساب کتاب د پاره دي ډیره پاره به مونږ تاسو بیا وردو الله تعالی مخید ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين دا دویم دلیل عقلی افاقی مخکې الله تعالی وی الله تعالی کیو ذات دی المبارک فی کل شیء هو الله الله برکتونو والا زکه دی چې دا انسان پیدا کړی دی او په خیسته اندازې پیدا کړی دی اوس دا دویم دلیل عقلی دی خدا علوی دلیل دی افاقی دلیل دی اسمان ته وګوري اسمانونه الله تعالی پیدا کړی دی نو زکه الله تعالی مبارک دی ولقد خلقنا فوقکم یقینا پیدا کړی دی مونږه د فاتستا سونه سبع طرائق ولاری وما كنا عن الخلق غافلين او نوی مونږه د مخلوق نه به خبره الله وی زره خپل مخلوق نه به خبره نه يم سبع طرائق د دین مراد څه شه یو مولا لقرهۃ العلی تفسیر کړی د دین مراد چیرے د دین مراد و اسمانونه تی مراد دی تفسیر مولا لقرهۃ العلی وی یو سبع طرائق سبع سماوات انطباقا تفسیر انوار القرآن دغه لیکلی سبع سماوات انطباقا نو اسمانه ود شکوي ښا ولقد خلقنا فوقكم یقینا پیدا کړی دی مونږه او چت پاس اساسه نه سبع طرائق ولاری یعنی و اسمانونه لاندې باندې دا تفسیر انوار القرآن مولا لقرهۃ العلی دا ترجمه کړی دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین اغوی د طرائقن مراد لاری د ملائکو تی مراد دی د ملائکو د تلو راتلو لاری تی مراد دی نو بیا دغه لیکل تفسیر جلالین وی سبع طرائق وی طرق الملائکه مراد درې نسری د ملائکو لاری تی مراد دی وما كنا عن الخلق غافلین او نه مونږه د مخلوق نه نه خبره مخلوق معنی مې وکړلته خبر مې خپېږي تاسو کتابونه کې ویلې دي کلم مستر مبنی للفاعل لازم کلم مستر مبنی للمفعول لازم خدایو بخانو دغه ټکی په ډیر ځکه نه یادو دسی چې دا خود قران درس کوم نه فهمه په پریداوی غزان لسکوي خود مر راتوي چې دلته کې مستر مبنی للمفعول له وما كنا عن الخلق غافلين او نه مونږه د مخلوق نه نا خبره وانزلنا من السماء ماء بقدر فسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون درم دلیل عقلی وستی د زمکه او د اسمان د منځ دلیل یو د انسان د پیدایش دلیلی انپوسی وغه بیا دلیلی افاقی و د دریم دلیلی وستی د زمکه او د اسمان په منځ کې مطلب دا رچی الله رب العالمین باران نه اوري الله تعالی دا باران دا واوري دا غلی دا الله تعالی په دې زمکه کې جمع کی او بیا ستاسو د ضرورت مطابق الله تعالی جمع کی بیا تاسو ته دا وبدر کوي د کویانو په واسطه باندې د چینو په واسطه باندې د خوړونو د سندونو په واسطه باندې تاسو ور دینه پیدا اخلي نو المبارک فی کل شین هو الله دا غسر لګوي خا داوه د صورت وخه نہ پی شرک بالبرکات المبارک فی کل شین هو اللہ زکہ چی اللہ تعالی باران ورئی نو چی باران اللہ ورئی دار ته پیدا کړی اللہ تعالی اسمانونه دل اللہ تعالی پیدا کړی نو بل کم کو جاده چی غ تعالی برکتونه در کیا تعالی خیرونه در کی نشی در کول وانزلنا من السماء اور راولی دی مونگا من السماء د بار طرف د اسمان نما نوبا او د باران تی مراد بقدرین پا خاص انداز سرا پاس کرناه فی الارض نو یسارو مونگا غیلر پزمکه کی و ان علی ذهاب و ان او یقینا مونگا علی ذهاب به پ وچولو دا غی باندې علی ذهاب به پ بوتللو دا غی باندې بوتللو سمانا وچول دا حوالہ رتویم لقادرون خامخا قدرت لرون کیو خامخا قدرت لرون کیو علی ذهاب به تفسیر سمرقندی لکری دی یعنی یغور فی الارض اللہ پا دیبانی قدرت تری چی اللہ تعالی دا اوبا وچی کی پزمکہ کی یغور فی الارض علی ذهاب به یغور فی الارض چی دا اوبا اللہ تعالی پر ازمکہ کی خطا وچی کی اللہ پا دیبانی ام قدرت لری چی نئی تبیا پا کوئی کی راویستلے شی نبر تپ خوڑ کی بائے گی نبر تپ ولی کی بائے گی نبر تپ سن کی بائے گی او نو و تبیا پا چینو کی بائے گی اللہ وی دازا و چولیم شمدہ ہو یو عالم بیان کاو دا آیات وعید تبارک اللذی ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین کا اللہ دا تداوبا اوچی کی نتسوک دے چی تاس تبا چینی رخ کارا کی خواگی چی نداری اوبا ور تسوک در کئی اغوی زیر او باسم اللہ دیو چی کی زبیر او باسم نعوذ باللہ من ذالی دا خود بیدینی خبر دا نو عالم پا مجلس کی دیو دا خبر اکللوی اللہ دیو چی کی واسے پلسو گزو کی راو باسم بیائی پا دو سو گزو کی راو باسم خیر دی پا ضرور گزو کی راو باسم چر تاوی او چی کی زمان پا مجلس کی ناس تی اللہ تعالی دا سترگی و چکل دی سترگی اللہ و چکل دی دا سترگی چی دی خلق کوئی سترگی وچاو دلن پا دی کدن دا اوبو دی پا دی سترگو کی کلاغا وچوی راو بایگی سترگی وچاو دلن اللہ سترگی وچاو دلن زمکا خلا پریک دا پا دی سپل سترگو کی تو سوبا پایدا کزا دی آیات که اللہ تر دا گوی وانزل اللہ من سما ایمان اور او راولی دی منگا دا بر طرف دا اسمان نامان اوبا دا باران بی قدرین پا اندازی سر فاس کرناو فی الارضی نو حسارو منگا او سولی دی منگا غیلر حساری کری دی منگا غیلر پزمکا کی وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ او یقیناً منگا پا وشغولو دا دغا وبانی لقادرون خامخا قدرت لرون کیو پا انشانا لکم نو پیدا کردی منگا ساز در پارا بیهی پا دغا وبو سر جناتین باغونا من نخیرین دکا جنونا و اعنابین او دانگولونا لکم ساسو دا پیدی در پارا لکم فیها پاواکیو ساسو دا پارا پاگی کی پاواکیو میویدی کسیرتون دیری و منها تا کلون او بازی تاسو دا غین خورای بازی تاسو دا غین خورای دا غین بازی تاسو خورای مولا لقاره تلالی یو خبری تا اشاره کری دا او دیر زیاد عجیبه خبری کری دا قرآن کریم که نور زیون که من دا رازی بیا مخی به موای رستو بم انشاءالله بیا رازی یو زی که ذهن تا یو خبر واچه و انشاءالله بیا پا اللہ تلست تاسو ذهن کلاوی پار زی که دلته کې الله تعالی د اوبو ذکر کړی دی الله تعالی د اسمان د طرف نه اوبه د باران نوري هو سبب حیات الارض ومن علیها دا اسمان نه اوبه د باران راورول دا سبب دی رپاره د ځمکې د ژوند کېدلو د تازه کېدلو او د نباتاتو کله چې باران وشي نو دې باندې ځمکه تازه شي ځمکه تر تازه شي بوٹی واخا دا راوٹو کی گی پدی بندی نمو اللہ لقا رحمت اللہ علیہ وی پدی کی دیرا سم البلاد مختلفتن فی الارض نو بیا دا زمکی چری دا قسم قسم دی دا شڑ زمک دا دا شڑ دا دا آباد زمک دا نو بیا پکی دا مٹ زمک دا دا پکی چری شگ دا بعضی زمکی اوبن را کاغی بعضی زمکی دا سری چیغ پا یو دلبانی اوبش اگر دیر وقت بیا کار کئی نو مولا علی قارم تلالی دیر لری پکی بل طرف تلی دی نو اغوی کذالک انزلنا من ماء الرحمت پا یحی القلوب وحی مختلفتن دغا سیلک سرنگی چی اللہ تعالی دا برا اسمان دا طرف نا او بدا باران نا او رئی او بیا زمکی مختلفی دی بیا سوک دری باران نه زیاته پیدا واخلی، سوک تی لګه پیدا واخلی، او چاله اس پیدا ورنکې اس باران وریږي زر صرف کور ته وتختی شلون نشم. نو دغه سی الله تعالی د اسمان د طرف نه د جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې وحی را لېږلی دی چې په هغې باندې زړونه ژوندي کېږي، زړونه پرې ژوندي کېږي. لکه څرنګه چې دا ځمکه مختلف قسم ده، چا ته ډېره پیدا ورکي، چا ته لږه پیدا ورکي، نو بعضې پستونه ښه وشي، بعضې بېکاره شي، او بعضې انسانان د دې اوبو نه ډېرې پیدې واخلي، بعضې ته لږې واخلي، بعضې ته هېڅ پیدا م وانخلي، بلکې تاوانو ته ورکي، څه ته ورکي. نو هغه وایي ملا علی قرم تلالی، نو دغسې د الله تعالی بندګان دي. الله تعالی وحی د اسمان د طرف نه راولېږله، د اسمان د طرف نه د جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام په واسطه باندې. نو دا خود زلونو د ژوند کېدلو کتاب دی. نو چاته لګه پیدا واغستله، چاته ډیره واغستله، څوک دی وتختیدل، څوک دی وتختیدل، وی لامده به شو چرته هغه باران نه چې تختی. نو بعضی خلک چیرې قرآن بیانی کې دغه نه وتختی. نقطو باندې پوه شولای دا مولا علی قر رحمت الله علیه چیرې دا ذکر کړی دی، تفسیر انوار القرآن. پان شان علیکم، نو پیدا کړل موږ ستاسو لپاره به په دغه اوبو د باران سره جناتین باغونه، من نخیلین د کجورنه، و اعنابین او د انګورنه، لکم فیها پواکیو، ستاسو لپاره په دغه کې پواکیو کثیرتون، میوی دی ډیری، پواکیو کثیرتون ډیری میوی دی. یو قول هم په سرین دار چی دا پواکیو کثیرتون نه مراد د نخیل او د اعناب نه علاوه نورې میوی تی مراد دی، یو قول دا دی. دویم قول هم په سرین دار چی نه دا دین مراد هم د نخیل او اعناب تی مراد دی. نو بیا معنی دا وکی مطلب بریندان پوی کوي، پواکی هو کثیرتون پا انگورون کی قسم قسم انگور دی، نو دغسی پا کجورو کی مختلف کجوری دی، پا دی یو یو کی قسمون دی. یا خدا چی انگور زان لشولا، کجوری زان لشولی، او دا دین علاوه نور چیر دیر قسمون تا پکی اشاره دا، اناران تا پکی اگوری، امونو تا اگوری، کلو تا پکی اگوری، امرودانو تا پکی اگوری، دسی پسی زی زان نبی اگوری. او دویم معنی داره چې پواکی هو کثیرتون په دغه نخیلو کې او په اعنابو کې ستاسو لپاره ډېرې میوې دي، نو دا سره انګور دي، دا سپین دي، بعض زړو واله دي، بعض بېزړو واله دي، نو بعضې چیرې کجورې داسې دي چې هسې چواري دي، پالتو شی دی، بعضې چیرې ښې کجورې دي، هغې کې چیرې بیا پخو کجورو کې بیا قسمه قسم کجورې دي، نو دغه تی مراد. و منها تاکلون، او بعضې د هغې نه تاسو خورئ. منها تا من ولی ذکر شوید، من دا تبعیز دا پار رازی عمومن دل دا که من ذکر شوید هم پسرینو دیکی و نکتا ویلی دا اعناب نخیل او دا غسی نوری میوی چی دی، نو پا دیکی دا خوراک نه علاوه نوری پیده مشتا دی، نو منها کی اشاره شوید تبعیز تا، منها کی اشاره شوید ستا لکه دا خوراک کو بکی او دا غده دا چا تاس ورشی، بازی خلق دی میوو تا دوم را خوشحاله نی لکه خشاک تا چه خوشحاله چه چا خشاک نی دا غنه تا پوسو که توی سا ابوی دا سریا دا منی خوایو طرف تا وچی دا منگو وو کنا و کال کنو ازمون دا طول کال خشاک تی بیا کی لرگیم کی نو من ها تا اکولون دا غسی چا بیزای پا کور کی کنا و دا جای پا کور که دا غدی خوبانه دی، الچی دی، بل شه دی، بل شه دی، نو اغه نه ته پوسو کی هله کوئی مزه می وکړي په دې پانه باندې وې سارو د پار مین ها تا کولون، نو باز دي تاسو دا غی نه خوري، نو باز دي د اور د پار خوراک چینو، باز دي د بیزو د پار شي، مین ها نو دا باز دي تاسو خوري میوتی او خوري. او بل خبر کړه مین ها نه ذکر شوه، نو په نخیلو کې سو کډو کې خوري دغه شه ده کن، بیا خو هغه بم بیا سره ټول خوړل کن. مین ها تا کولون، نو باز دي ته خوري، نو په ام کې دند دومره غټ زړې دی، نو هغه تی گزار کئ، نو منها تا کولون، د غوز نه چغجې یو خره نور تی گزار کئ. منها منها کیش پوه شو لري خبره باندې، د سینې دی چې وتا کولونه ها تاسو هغه ټول خوري، نو ټول بګینشته دی ښه، سبا دې سارو تم پاتې کوي، سبا دې ورته پاتې کوي، او سبا زړې مړې او ډوکی داتې گزارای صحیح ده. و شجره تخرج من تور سینا، من تور سینا تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، دغه دوه آیتونه وایي بیا بس کوخه. و شجرتن، او ونه تخرجو چې راوځي من تور سینا دغه غر ښایسته نه، تنبتو بدهنی راټوکۍ تیلو لره، وصبغ للآکلین او پخکړی تا تیار گل دے لیل آکرین دا پار دا خوراک کون کو دا پار دا خوراک کون کو دا اللہ تعالی بلی و نعمت ذکر کئی و شجرتن او اغا ونا دا و شجرتن عطف دے پا جناتین مانخا انشانا لکم بیه جناتین و شجرتن تخرج من تور سیناء او اللہ تعالی پیدا کری دی پیدا کئی اللہ تعالی ساسر پار اغا ونا چا غر اوزی دا غر سیناء و لکیگی هر هغه غر چې هغه خیستی شینکی بوټی ډیری ونی پغی کی چې لری نه سخکاری او خیسته ښکاری دغه ته ولیکي سینا په عربی کی ته دین مراد کم غر تی مراد دی مفسرین لیکلی دی عون الرحمن په تفسیر القرآن او نور تقریبا ټول مفسرین لیکلی دی وای دین مراد چې هو الجبل الذی کلم الله علیه موسی دین مراد هغه غر دی چې الله تعالی د موسی علی السلام سره په خبرې کړې وي موسی علی السلام سره چې الله خبرې کړې وي مراد درین هغه غر دی و شجرتن او ونا تخرج چراوزی من تور سیناء دغه غر خیستنه الجبل الذي کلم الله علیه موسی هغه غر تی مراد دی چې الله تعالی د موسی علی السلام سره په خبرې کړې وي قران کې مخکیم ذکر شوی دی ورستو بم راضی بیا اغه واقعا موسی علیہ السلام قرآن کې بار بار ذکر شوی د کنا مدین نه چراته او کتاب د پاره تلو الله توهی کړی و نو دین مراد اغه غرتی مراد دی دل کې زبردست سوال او داغي جواب سوال دار چې لکه سرنګ چې تنبوت به دهنی راټوکی تیل او سبغ لیلا کرین او تیار پخکړی دی لپاره د خوراک کوونکو تیار نګولې دی لپاره د خوراک کوونکو د دین مراد ونه د زیتون تی مراد ده ونه ده زیتون تی مراد دا صرف په تور سینا کې راځي کنه نور ځین کشتره کې نشته ده په مصر کشتره په شام کشتره په افغانستان په ننګرهار کشتره په نور ځین کشتره په دنیا ځین کې دي نو څنګه الله تعالی وای هغه ونم الله تعالی پیدا کړی دی چې هغه په تور سینا کې ده په تور سینا کې الله پیدا کړی دی نو دی نور ځین کې دا بل څه پیدا کړی دی او هم الله تعالی پیدا کړی جواب یې کړکړې دی عون الرحمن په تفسیر القرآن اغوی یو ذکر کړی دی و انما خص منها ما يخرج منها لان خروجها منه يزيد برکتن لبرکتی ارضه یو د دې تخصیص ته دیو جن شوی دی چې په اغه ځای کې کم خونان الله تعالی پیدا کړی دی نو دا غي برکت زیات دی لبرکتی ارضه کوسمه ک برکتی ده د تخصیص ته دیو جن شوی د سینا چې د تور سینا ونا د زیتون الله تعالی پیدا کړی دا بل زی هغه الله تعالی نه دی پیدا کړی دا معنی نه ده د دې تخصیص ولې شوی دی د دیو جنا شوی دی لئن خروجها منه یزیدها برکتن لبرکت ارضه هغه زمکه ډیره برکتی رزق ک په هغه غر کې الله تعالی موسی علی السلام ته وحی کړی و نو یو دا ونا د زیتون برکتی ده او یو سره غزې برکتی رزق چې وحی پاګه کې شوی دی د دیو جنا دی تخصیص شوی دی نوست پکې بل ته وای کنه یو چره یو ظاهری برکت دین یو سرباتینی روحانی برکت یو ځای شوی دی یو ظاهری برکت شو بل سره شو روحانی شو ځکه چې د الله کتاب په کم ځای کې نازل شي نو غزې خوډیر خیسته یې کنه روحانی برکت دی او یو ظاهری برکت دی دویم دغه ذکر کړی دی جواب عون الرحمن په تفسیر القرآن وای او لئن اول خروجها کان من تلک الارض اول د زیتون ونه چې الله پیدا کړی د اول په دنیا کې دا په کوم ځای کې را په تور سینا کې الله تعالی پیدا کړی وای دې تخصیص زکه شوی دی ان اول خروجها كانت من تلک الارض د دغه ځمکنه اول په تور سینا کې الله تعالی د زیتون ونه پیدا کړی دی د دیو جن وای دغه تخصیص شوی دی عون الرحمن په تفسیر القرآن وشجرتن او ونه تخرج چراوزی من تور سینا دغه غر خیستنه تن بوته به دهنه چراټوکی تیل لره د دین مراد ونه د زیتون تی مراد دا وسب غلی لاکلین او پخکړی دین ګولې د لپاره د خوراک کوونکو د دې دغه تخصیص ولې شوی دی د زیتون د ونی تخصیص ولې شوی نو علماو ذکر کړی دي چې د نوح علی السلام د توپان نو ورستو چې اولنې ونه پیدا شوی ده دا ونه د زیتون پیدا شوی د دې تخصیص دی وجه نه شوی د توپان نوح نورستو چې اولنې ونه پیدا شوی ده دا وای د زیتون ونه پیدا شوی حدایق الروح والریحان تفسیر چې دی هغه خبر ذکر کړی نور وجوهات ذکر کړی بل خبر ذکر کړی دا ډیر عجیب خبره ده. وی د زیتون ونه چې دا انسان العیون په نوم باندې یو کتاب دی هغې لیکلی دی، وی شجرة الزیتون تعمر 3000 سنه، وی د زیتون ونه چې دا 3000 کاله دا عمر لري. سو 3000 کاله دا عمر لري. شجرة الزیتون تعمر 3000 سنه، 3000 کاله د دې عمر دی. خره زیتون د ونه دا دومره بهترین ونه ده. یو حدیث پر تویمه او لګه ډاکټری بم پکې وکړه کیمیم د تلګه مې صحیح. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه روایت دی، فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کلوا الزیت ودهنوا به، کلوا الزیت ودهنوا به فانه من شجرۃ مبارکۃ، فانه من شجرۃ مبارکۃ. عمر رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو د زیتون تیل خورئ او په هغې باندې مالش کوئ، هغې باندې څه کوئ؟ سر پې غوړوئ، کوم ځای خوږي دردېدلی په هغې باندې مالش کوئ. ولې؟ په انه من شجرة مبارکۃ، دا د برکتی ونې نه پیدا کیږي. او برکتی ونه خو پوه شولی بي کنه، تورې سینا ده، هلته کې وحش وه، اولنۍ ونه ده، 3000 کاله د عمر یې. نو تاسو دا خورئ هم زیتونو تیل، او د دې سر په دې باندې مالش هم کوئ، ځان پې غوړوئ. دا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی دی، او دغه سی امام ابن ماجه رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی. یو څو پیدې تر زیتون ویمه، نور چیرې دا حکیمان نبی معلومات کوي هغه برته وایي. صحیح ده. اولنۍ د زیتون د ونې پیدا خو یو د زیتون د ونې نه بیر تر زیتون د تیل ویمه. د زیتون د ونې خو یو پیدا داره چې د دې میوه هم خلق خوري، د خپل اچار جوړیږي، خپل مربع جوړیږي، او ډیر مزیدار شی دی. هغه کم دانی چې دی هغه ډیر مزیدار دی. دویم د دې د تیل چې دی دا هم پړلې کی او مالش پیوم کی. او الله تعالی دې ته دغه ویلې و سبغ للاکلین، دان ګولې دې لپاره د خوراک کوونکو ګولې. اوس چاته زیتون تیل کی دا پلته والی چې دت شی دی منې سو کوم. الله ویلې چې دان ګولې لپاره د خوراک کوونکو. د زیتون او د تیلو یو څو خصوصیت د تویم پیدا ورته درک ډیر زیات. د چا چې د وینې فشار زیات وي، زیتون او تیل د استعمال کې الله تعالی به صحت ورکړي. دویم، د ګردی کاڼی، د چا د ګردی مرضی کاڼی پکې شګی پکې درې دوامدار استعمال، ان شاء الله چې الله تعالی به د ګردی کاڼی چې ختم کړي، ډیر پر ډیر پیدامند. بل د طب پویانو لیکلی دي پوهانو، وایي د چا په بندونو باندې درد او یا د چا په ملا باندې درد، نو د زیتون په تیلو باندې د مالش کوي، په بندونو باندې د چا درد دی او یا په ملا باندې درد دی، نو په دې باندې د مالش کوي الله تعالی به خکیر زیتون او تیل. بل فائدہ د قبضیت د پاره، د چا قبضیت دی، خېټه کې قبضیت دی، نو ډیر خلک د قبضیت نه ډیر تنګ او بد مرض دی، نو د قبضیت د پاره د زیتون او تیل استعمالول په خوراک کې دا انتهایی پیدا مند. بل لیکلی دی د پوهانو د طب دا لیکلی دی، ډیر خلک داسې دي چې وچ ټوخی په ډیرو خلکو باندې، او دا خلک کوئی کنه یاره وایي سینه مې ټیک ده خو وچ ټوخی مې دی غرق کړم. د وچ ټوخی دپاره د زیتون و تیل استعمالول دا خوړل دا انتهایی پیدا مند. او دغسې پوهانو د طب لیکلی دی، وی څوک چې د زړه مرستیا لري یا د والونو زړه پړسېدلی دی، وړوکی دی، وچ شوی دی، خو د زړه د ناروغۍ مریض دی یو سړی، نو دا چې د زیتونو تیل څومره استعمالی په خوراک کې الله تعالی بر دا د زړه ناروغۍ د ختموي. او د زیتونو د پاڼې، د زیتون د ونې چې کوم پاڼې دي، د دې دا ذکر کړی دی، وایي دا چې څوک وجوي نو ردی دو خصوصیتونه دي. یو د خولې بدوی به د ختمیږي بالکل، او دویم چې د چا په خولې یا په مرۍ کې دغې د زخمی، نو ردی لپاره د انتهایی پیدا منی دی د پاڼو دغه. وسبغ للاکلین، او دا په خوراک دی لپاره د پخکړې دی، انګولې دی لپاره د خوراک کوونکو. تفسیر حدائق الروح والریحان یو نقطه ویلې د ډیره مزیدار ده. وی دا کلام اصل کې تشبیهی ده، ځان پوی کوي په خبره باندې چې کله تاسو په درس باندې پوی دی تاسو ته ډیر زیات خوند درکوي، کله چې نه پوی دی بیا ور باندې بوج کیږي چې دا وس سدی صبغه ست ویلې کی مسبوغ. مسبوغ تاسو په کتابونو کې ویل چې ویلې کیږي صبغه او مسبوغ ویلې کیږي ما یلون به سو، هر هغه شی چې هغه په کم شی باندې چې جامی ترنګ ورکړل کیږي هغه ته مسبوغ وي، هغه ته صبغه ویلې کیږي. وی جامی رنگ کړلې، دروازه یې رنگ کړله، دې ته ویلې کیږي. دلته کې مراد درې نه خو دا دغه ګلې ته مراد دی چې دا زیتون او تیل تاسو د ګلې په ځای باندې استعمال کړئ. سبا ځای باندې ګلې په ځای باندې وی شبه الادام به لان الخبز يكون بالادام کالمسبوغ به. سپین جامه د رنگ ولور که خو رنگدار شو کنه، نو دا نونه چې کله بده کې ورخته کیدا شول که مسبوغ چې شول دا د شول لکه مسبوغ دی. ډوډۍ ته خلک رنگ پس ور کوي ګولی باندې صحیح ده. حدای قروح و ریحان دا ذکر کرد. و این لکم او یقینا ساز دا پارا فی لانعامی پسارو کل عبرتا خامخا عبرت دی ساز دا پارا داش پگم دلیل عقلی دی. او یقینا ساز دا پارا پسارو کی خامخا عبرت دی نسقی کم مما فی بطونی ها سکو منگ بتاسو باندی دا اغینا چی پخیٹو دا اغی کی دی و لکم فی ها منافع کثیرا او ساز دا پارا پدغی کی پیدی دی دیری و من ها اتا کلون او بازی دا اغینا خورای بعد دا تاسو دا غینه خوری منافع پاسارو کی عبرتونه دی دا الله تعالی دا توحید دلائل دی پکې. نسقیکم مما فی بطونها د دې په خېټو کې سدی نو الله تعالی وي مونږه غو تاسو باندې سکو دا غینه نو سدی شاو دی. بیا که تاسو وګورئ دا شاو ډیر ځتی پیدې دی د دې وجه نه عرب دی ته دروي ډیر پیدو والا شی دی. شودو چې شاکری ماستو لکی کوچو کری وړیو کری شوملې او دا ټول سیزونه دینه پیدا کی لنډه دا چې شاخه غوای کنه لکه خوټلې شي بس ډیر شی ګولی بده ته چې تیاری پر وخت. نسقیکم مما فی بطونها ولکم فیها منافع کثیره پدې کې ساز پر پیدې ډیرې و منها تاکلون او بعضی دا غینا تاسو خورای بعضی دا غینا تاسو خورای. منافع نور پیدې پکې هم شته دا غینا علاوه دا ویختانو دغه سی دا سرمن دا وړای و منها تاکلون. تفسیر حدائق الرحمه از حدائق الريح والريحان ذکر کړی دی و منها تاکلون او بعضی دا غینا خورای تاسو بعد ذبحها بعد اسنه چې په ولاړه باندې مغوره ګیره کړی یا سروې خوره ولاړه په دغه باندې نه چې ژوندې نه بعد ذبحها منها تاکلونا بعد ذبحها کله چې حلال کوي او په خای کې دغه نه ورسته وي خوره. وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها او په دغه سارو باندې په دغه چارپایانو باندې وعلى الفلك او په کشتو باندې تحملون سورول شي تاسو وعليها وعلى الفلك تحملون دا وم دليل عقلي دي په مسله توحيد ده الله تعالى وان. عون الرحمن په تفسير القران ذکر کړی دي وي په دي آیات کې اشاره ده دو قسم سورلو ته په دي کې اشاره ده په دي آیات کې عبارت کده سره لیکي ډیر مزیدار ده وعليها وعلى الفلك عليها کې ضمير راجي ده مخ کې دي انعام ته نو فالإبلو سفن الصحراء والبر فالإبلو سفن الصحراء والبر نو عليها کی اشاره شولا د وچی کشتو ته د وچی کشته ده یو پک سورلی دغه شولا دو قسم سورلی دی نو فالإبلو سفن الصحراء والبر دا قشری دی او خان دی اسونه دی خره دی نو دا د وچی سورلی شولا د صحراگانو سورلی شولا او دا ول فلکو سفن البحر او کشتی چیرین در دریاب سورلی شولا در اساس سورلی شولا نو دو قسم سورلو ته بدی کی اشاره شولا یو د وچ سورلی ته او دویم د دریاب سورلی ته بدی کی اشاره شولا. وعلیه په دغه سارو باندې وعلى الفلک او په کشتو باندې تحملون سورول شی تاسو خو د دې علیها کی د دین مراد هغه ساروی به مرادی شرعن په غیبه سورلی کول د جایز وی په دغه باندې سورلی کول جایز نه دی، په غویانو باندې یا په غواګانو باندې دا صحیح نه دی. سورۃ البقره کې الته کې ویل کېږي تفسیر کې ولته کې وایي چې یو کس په غوا باندې سور شوی، یو سړی په غوا باندې سور شوی، هغه ته مخ راوړاوې مونږ دیر پر الله تعالی نه پیدا کړی، مونږ دیر پر نه پیدا شوی ته څنګه باندې سورلی کوي؟ الله تعالی تاغه گویا کړل. نو وعلیها نه مراد چې دی هغه شیان تی مراد دی، هغه سورلی تی مراد دی چې هغه د سورلی دپاره مناسب وي، لکه خرشول، قچری شولی، اسونه شول، اوخان شول، دغه تی مراد. وعلیها په دغه سارو باندې، وعلی الفلکی، وعلیها په دغه سارو باندې چې دغه د وچې سورلی شوله، وعلی الفلکی په کشتو باندې چې دا د دریاب سورلی شوله، تحملون سورولی شئ تاسو. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد. دعاء اوکے. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وارحمنا أنت خير الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا إننا سمعنا منادي جناد الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجود والكرم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.